nie wstydź się mnie. Niechaj dzieci dorosną, niechaj świat kręci się. Żebyś zobaczyła łzę, zanim wyschnie. I w ten sposób kończymy transmisję jubileuszowego koncertu Tomasza Wachnowskiego. Radio Nawigator. Minuta, półtorej minuty pozostało do godziny 21. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. Zaczynamy od tego, że mamy utrudnienie w województwie podkarpackim na drodze krajowej numer 77, odcinek Radymno-Przemyśl w pobliżu miejscowości Orły. Tam samochód osobowy wypadł z pasa ruchu i wjechał do rowu. W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy, a utrudnienie może potrwać około półtorej godziny. Godzinę temu mówiłem, że nie ma już utrudnień na autostradzie A2 na odcinku Stryków-Warszawa w pobliżu węzła Łódź-Północ. Tam doszło do wypadku, dwa samochody się zderzyły, dwie osoby zostały ranne, ale korek się powoli rozładowuje. Dzwonią Państwo do nas i mówią, że jeszcze są tam kłopoty. Dzień dobry, dzwonię, bo stoję w korku, o którym twierdzicie, że już go nie ma. Jest to na 366 kilometrze na zjeździe Łódź-Północ i tu wszystko jeszcze stoi, to będzie długo stało, zanim się rozładuje korek. A Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Mgła, mrzawka może występować na terenie całego kraju. Lepiej może być w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim. To wszystkie informacje dla kierowców. Życzę bezpiecznego powrotu do domu i szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeciej Polskiego Radia. Niedziela, 7 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek w barcelońskim ZOO. Mężczyzna wskoczył do wybiegu dla lwów, przeżył, ale jest w stanie krytycznym. Trzeba otworzyć drzwi dla rozwodników, bo są de facto ekskomunikowani, mówi papież Franciszek. Leśne kamery tropią złodziei i choinek, bo jak przyznają leśnicy, kradzieże to przed świętami prawdziwa plaga. Na początek Barcelona i tragiczny wypadek w ZOO. Ubrany po wojskowemu 45-letni mężczyzna wskoczył do wybiegu z lwami. Zanim służbie ogrodu zoologicznego udało się odciągnąć zwierzęta, te pogryzły i poszarpały mężczyznę. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Z Barcelony Ewa Wysocka. W barcelońskim ZOO żyje lew i dwie lwice. Od publiczności oddziela ich murek, szeroki trawnik i 3-metrowej głębokości rów. Świadkowie twierdzą, że mężczyzna przeskoczył przez murek, przeciął trawnik i wskoczył do rowu. Tam zaatakowały go zwierzęta. Mimo szybkiej akcji strażaków, policji i pracowników ogrodu, wydobycie poranionego trwało pół godziny. Nieznane są motywy jego zachowania. Dwa tygodnie temu ten sam osobnik zawisł na Pedrerze, kamienicy Antonio Gaudiego, by protestować przeciwko aborcji, a 11 listopada w święto Katalonii pod jednym z pomników Barcelony spalił katalońską flagę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rozwodnicy wydają się być de facto ekskomunikowani, przyznaje papież i podkreśla, że trzeba trochę bardziej otworzyć dla nich drzwi kościoła. Franciszek w wywiadzie dla argentyńskiej prasy zaznaczył, że dla rozwiedzionych w nowych związkach jest cała lista zakazów. Jak wymienił, nie mogą być rodzicami chrzestnymi, nie mogą czytać Pisma Świętego podczas mszy, nie mają prawa do komunii, ani nie mogą prowadzić katechezy. Franciszek podkreślił, że razem z biskupami zastanawiał się na październikowym synodzie, co można zrobić i dodał, że dopuszczenie rozwodników do komunii nie jest tu rozwiązaniem. Byłaby nim w jego ocenie integracja z Kościołem. Tragedia nielegalnych imigrantów u wybrzeży Jemenu. Zginęło co najmniej 70 osób, gdy łódź, którą płynęli, wywróciła się na Morzu Czerwonym. Przyczyną były silne wiatry i wysokie fale, podały jemeńskie służby bezpieczeństwa. Imigranci z Afryki, głównie uciekinierzy z Etiopii i Somalii, próbują przedostać się drogą morską do Jemenu w nadziei na dalszą podróż do Arabii Saudyjskiej i krajów Zatoki Perskiej, by tam szukać pracy. Często łodzie, którymi płyną, są przeciążone. Według tegorocznych statystyk ONZ w Morzu Czerwonym utonęło ponad 200 imigrantów. Liczyły się empatia i dobre chęci. Talent był sprawą drugorzędną. Już po raz ósmy znani radomianie, artyści, politycy i samorządowcy malowali bombki w ramach akcji Przyjaciele Dzieciom. Dochód z licytacji świątecznych ozdób przeznaczony zostanie na leczenie 15-miesięcznego Adasia. Anna Orzeł. Chłopiec urodził się bez gałek ocznych. Przeszedł już kilka operacji, czekają go kolejne. Mama Adasia Magdalena Sypiuł jest szczęśliwa, że tyle osób chce mu pomóc. Każdy zabieg jest bardzo kosztowny, do tego dochodzą rehabilitacja Adasia. Pieniądze są potrzebne, dlatego dziękujemy za wszystkie akcje, które są robione dla naszego, mojego dziecka. Jest cudownym synkiem. Dzisiaj rano wstał i żeby mnie obudzić, dał mi buziaka słodkiego takiego. Szczytny cel łączy. Przy sąsiednich stołach bombki malowali, ustępujący prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak i Radosław Witkowski, prezydent elekt. To taka bombka świąteczna, która człowiekowi, który naprawdę ma średni talent co do malowania, no nie sprawia aż tak wielkiego problemu. Biorę udział w akcji malowania bombek już któryś raz z kolei, nie potrafię tego policzyć. Licytacja bombek odbędzie się w najbliższą sobotę w przerwie koncertu gwiazdkowego Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Rok temu zebrano ponad 10 tysięcy złotych. Z Radomia Anna Orzeł. Leśnicy ostrzegają złodziei choinek. Nielegalny wyręb rejestrują ukryte w drzewach kamery. Rozdzielczość obrazu jest tak dobra, że bez problemu pozwala na identyfikację, mówi Tomasz Konieczny, leśniczy z okolic Grodziska Wielkopolskiego. Generalnie ta kamera po prostu powoduje to, że ktoś, kto w przecikom powiedział, że mnie tam nie było nigdy w życiu, byłem w tym czasie, grałem w karty z kolegami, no momentalnie zmienia zdanie, płaci ten mandat. Kara to 500 zł. Oczywiście liczba kamer i miejsca, w których są umieszczone, to tajemnica. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Sułkowska. Medale, medale, medale. Kolejne zdobyli dziś nasi pływacy w Mistrzostwach Świata na krótkim basenie. Złoto na 200 metrów stylem grzbietowym wywalczył Radosław Kawęcki. To jego drugi medal na tych mistrzostwach. Wcześniej zdobył srebro tym samym stylem na 100 metrów. Brąz na 200 metrów motylem wywalczył natomiast Paweł Korzeniowski. Wygrał Chadle Kloss z RPA, drugi był Japończyk Dai Aseto. Nasze piłkarki ręczne słabo zaczęły natomiast Mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu Polki przegrały z Hiszpanią 22-29. Prawoskrzydłowa reprezentacji Karolina Zalewska przyznała, że nasze zawodniczki popełniły w tym meczu za dużo błędów. Było trochę paniki w ataku, potem straciłyśmy takie łatwe piłki, takie proste błędy, no. Zrobiłyśmy, nie wiem, czy to nerwy, bo to pierwszy mecz, rozpoczęcie, no ale był ten moment, gdzie odpuściłyśmy, no i niestety przegrałyśmy ten pierwszy mecz. Kolejny mecz Polki rozegrają we wtorek z Węgierkami. Wracamy do sukcesów naszych sportowców i przenosimy się do sportów zimowych. Nasi panczeniści zaczęli zwycięską passę w piątek i wytrzymali aż do dzisiaj. Artur Waś ponownie wygrał na 500 metrów w Pucharze Świata w Berlinie, a na 1500 metrów zwyciężył Jan Szymański, który nie mógł uwierzyć w swój najlepszy do tej pory indywidualny występ w karierze. Tak jeszcze do mnie to nie dochodzi, no bo jednak lubię jeździć 1500, no ale nie przypuszczałem, że będę w stanie tutaj stanąć na podium, a co dopiero na najwyższym. Wiem, że jestem w czołówce na 1500, liczyłem tutaj na wysokie miejsce, ale nie aż tak wysokie. Poza pęczenistami nasi zimowi sportowcy w ten weekend nie błyszczeli. W konkursie skoków w Lillehammer Piotr Żyła zajął 15 miejsce, Aleksander zniszczył 28, Jan Ziobro 31, a Dawid Kubacki 35. Wygrał Czech Roman Kudelka. Z powodu trudnych warunków druga seria w ogóle się nie odbyła. Justyna Kowalczyk biegła natomiast na dochodzenie na 10 km stylem klasycznym. Polka z 30 miejsca przebiła się na 10, a wygrała Marit Bjergen. W supergigancie w Lake Louise w alpejskim Pucharze Świata wygrała natomiast Lara Gut. W biatlonowym Pucharze Świata panie biegły na 10 km, tam wygrała Finka Kajsa Makarainen. Najlepsza z Polek Magdalena Gwizdoń zajęła 47 miejsce. W piłkarskiej ekstraklasie Lech Poznań pokonał 2-1 Wisłę Kraków i wyprzedził ją w tabeli, wskakując na trzecie miejsce. W drugim dzisiejszym spotkaniu Lechia 3-1 wygrała z Piastem Gliwice. 3 bramki zdobył Piotr Wiśniewski. Również 3 gole strzelił dzisiaj Messi, a Barcelona aż 5-1 wygrała ze Spaniolem. W nocy mgły na południu, na wschodzie i w centrum marznący deszcz. Jutro przelotne opady już w całym kraju, tylko na zachodzie przejaśnienia. Od 0 stopni na wschodzie przez 1-2 w centrum do plus 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGK.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Z najwyższej półki. Na zegarze 8 minut po 21. Dobry wieczór Państwu w Warszawie przy Myśliwieckiej, Iwanka Kunewa i Sylwia Hej, a w studiu Radia Wrocław Krzysztof Praczek i Michał Nogaś. Zaczynamy przedostatnie w tym roku wydanie audycji, a ostatnie poświęcone nowościom książkowym. Nie bez powodu nadajemy dziś z Wrocławia. Na tutejszym dworcu kolejowym 5 godzin temu zakończyły się 23 targi dobrych książek. Podsumujemy je dziś także w tej audycji. Opowiemy o kilku nowych tytułach, z których najważniejszy będzie Drach. Drzewo, człowiek, sarna, kamień. To samo. Strzyma człowiek są jedno. Pienie ciało, rdzeń dusza, miazga krew. Liście są palce, a oczy... Mówi stary Pindur. Siedzą z Józefem na zwalonym pniu na mokradłach. Józef ma 8 lat i niektórzy mówią na niego Zeflik. Stary Pindur mówi bardziej w przestrzeń niż do Józefa. Józef jednak słucha i macha nogami w zgrabnych bucikach. Zjedzę tak lapsznita, synek. Ze masłem. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła 2 kromki kwaśnego, ciężkiego chleba. Bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza. A chce mieć słuchacza. I no daj se pozór, byś zadrabnił, ja? Drabić nie ma dobrze. Pomału trzeba jeść do porządku. Józef potakuje. Je chleb z masłem powoli. Nie jest głodny. Szernik też je to samo. Ciało je to samo, a dusza je dusza. Szernik też ma dusza. Mówi stary Pindur. Józef słucha. Starego Pindura bolą plecy. Popija więc gorzką nalewkę z płaskiej flaszki. Na ten ból popija. Plecy od nalewki nie przestają boleć, ale nalewka jest smaczna. Siewicz i Andrzej Mastalerz czytają na naszej antenie od czwartku fragmenty nowej powieści Szczepana Twardocha. Kolejny odcinek jutro o 20.50. Drach. A dziś w najwyższej półki spotkanie z mieszkającym w Pilchowicach pisarzem, na którego nową powieść czekaliśmy 2 lata. Poprzednia, czyli Morfina, dla wielu czytelników była jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą książką 2012 roku. A jak będzie z tą? Przyznam się Państwu, a mówiłem już o tym w piątek w audycji Wojciecha Mana, bardzo mi się ta książka podoba, choć jest zupełnie inna. Rozmawiałem o niej ze Szczepanem Twardochem w środę, gdy gościł przy Myśliwieckiej w Warszawie i teraz czas na prezentację tego spotkania. Będziemy wchodzić w świat Dracha powoli, stopniowo. Zacznijmy od mapy, którą widzi czytelnik, kiedy sięgnie po tę powieść i ją otworzy. Ta mapa przedstawia miejsce akcji. Górny Śląsk, jego część, między Gliwicami a Rybnikiem. Jest na przykład Knurów, są Pilchowice. Każde z tych miejsc ma przynajmniej 2 nazwy, polską i niemiecką, ale także śląską. Tereny przedstawione na mapie są bliskie Szczepanowi Twardochowi, w zasadzie Najbliższe, bo powiedziałem, zaczynając rozmowę, stamtąd pochodzisz. Ale gdy uważnie się przyjrzymy tej mapie, to dostrzeżemy także skomplikowane losy tego kawałka ziemi. To, w jakiej sytuacji znajdowali się przez dziesięciolecia twoi bohaterowie. Tutaj bardzo istotnym faktem dla tej powieści, ale też dla tego kawałka świata po prostu, było te 17 lat, w ciągu których między 1922 a 1939, w których przez te miejsce, przez środek dosłownie, przebiegała granica. I kiedy się prześledzi przebieg tej granicy na dużym powiększeniu, to widać, że to jest granica, która czasem oddzielała tak zwane hinterhausy, czyli takie domki, jakieś szopy, chlewiki, które były za domem, od domu właściwego. Przebiegała przez podwórka, zakręcała, zostawiała sad po jednej stronie, a drugą część sadu po jednej stronie, i to w jakichś takich dziwnych zatoczkach, półwyspach. Niezwykle był skomplikowany przebieg tej granicy, bo kiedy go ustalano, no to ludzie się potwornie tam wykłócali o różne swoje właśnie. To ten chciał, żeby pole mu zostało po tej stronie, a ten, że po tej, i to ta komisja jakoś tam czasem brała pod uwagę, czasem nie brała pod uwagę. W każdym razie ta granica podzieliła rodziny w sensie dosłownym. I to zresztą podobnie było z moją rodziną, że mój dziadek mieszkał po polskiej stronie, natomiast swoją babcię miał po niemieckiej stronie. Na obiady codziennie chodził do Niemiec. Prawda? I wszyscy jego kuzyni mieszkali w Niemczech i 10 kilometrów ich dzieliło. I ta granica też była... Ona była dość otwarta do takiego małego ruchu, prawda, granicznego, powiedzmy. No były kontrole i tak dalej, ale przychodziło się łatwo. Była to też granica, na której kwitł przemyt. Do Niemiec przemycano jedzenie i bodajże alkohol, ale ja dobrze pamiętam, z Niemiec przemycano artykuły przemysłowe, ubrania. I też dlatego ta granica się pojawia w tej książce, bo ona, pojawiając się, ona jakoś przecięła ludziom życia, no... na pół. I to jest na pewno doświadczenie nieco inne niż doświadczenie Ślązaków, na przykład, nie wiem, z Katowic, prawda? Którzy tą granicę mieli najbliżej chyba, nie wiem, w Bytomiu gdzieś i tak dalej, czy tam przed Bytomiem w Chorzowie, czy coś takiego. I oczywiście ciągle byli ludźmi pogranicza, natomiast nie żyli w fizycznej bliskości tej granicy, prawda? Jeszcze ze swojego dzieciństwa pamiętam, że moja babcia posługiwała się pojęciem granicy jako takim pojęciem topograficznym. To znaczy, pójdziemy teraz na spacer tam na granicę. Bo ta granica była tak od domu, że się szło spacerem i na przykład wiadomo było, że leciała po nasypie, nie? I za nasypem były Niemcy kolejowym czy coś takiego. Ja nie wiem dokładnie, co to znaczy. Ja nie wiem dokładnie, co to robi ludziom. Życie w takiej granicy, czy znaczy w takiej bezpośredniej bliskości granicy, ale wydaje mi się, że coś robi. I może trochę też jest o tym ta książka. No. Znaczy, jest to jedna z wielu rzeczy, o jakiej jest ta książka. Jedna z wielu rzeczy to jest dobre określenie, bo Drach na pewno jest o Śląsku, choć to nie Śląsk jest w tej książce, jak się zdaje, najważniejszy. Ale zostańmy na chwilę przy i na Śląsku. Ta powieść jest sagą, mówi o kolejnych pokoleniach rodziny, o której więcej za kilka minut, ale jest też opowieścią o pewnym ważnym elemencie naszego życia, czy nam się to podoba, czy nie, jakim była i jest wciąż polityka. Znajdujemy oto w książce Twardocha małego Ernsta, syna Józefa, który przez granicę chodzi do Rzeszy, do babci na obiad, a w tym czasie dobrze mu znani koledzy po babcinej stronie granicy, a do niedawna koledzy z podwórka ci od wspólnych zabaw stają się członkami Hitlerjugend, bo to politycy dokonali za nich, dzieląc Górny Śląsk, wyboru i w ten sposób zdecydowali o ich przyszłym losie. No, to członkostwo w Hitlerjugend było zasadniczo obowiązkowe dla całej młodzieży męskiej w całych Niemczech, więc w niemieckiej części Górnego Śląska również. Obowiązkowo było wpisanie się na jakąś listę. To, jak surowo egzekwowane było uczestnictwo w działalności Hitlerjugend, czyli tak jak jakieś, nie wiem, zbiórki, ćwiczenia i tak dalej, to już zależało od lokalnych jakichś układów. Na Śląsku ten współczynnik tego aktywnego uczestnictwa w Hitlerjugend był stosunkowo niski, bo tutaj były jednak ciągle dość silne katolickie ruchy młodzieżowe. Zresztą w ogóle no Śląsk zawsze tradycyjnie głosował na to niemieckie centrum, czyli na tą taką katolicką, chadecką partię, prawda? Zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś, czy to jest książka o tym, jak polityka wpływa na ludzkie losy. W jakimś stopniu na pewno, no bo ona wpływa, nie? ona zawsze wpływa. Teraz też polityka wpływa na nasze losy. A w XX wieku na Górnym Śląsku ten wpływ był po prostu niezwykle widoczny, taki łatwy do zaobserwowania, łatwy do wyabstrahowania z rzeczywistości. Jak ci syna zabili na froncie wschodnim, no to jakby wpływ polityki na w ogóle całość twojego życia był bardzo jasny, prawda? Czy na każdym innym froncie tak naprawdę, czy w obozie koncentracyjnym, czy w powstaniu, czy w czymkolwiek. Mówi Szczepan Twardoch. Kiedy czytałem Dracha, przyznam państwu, wiedzę się o historii Śląska, przede wszystkim o pierwszej połowie XX wieku tam, na tamtych ziemiach dowiedziałem. A potem, przypomnę, ukazały się Pierony. To jest antologia tekstów o Śląsku. Z XX wieku są to teksty. Świetna. I po jej lekturze ponowne czytanie Dracha było czymś wspaniałym, bo oto w literaturze, w fikcji, choć opartej na prawdziwych wydarzeniach, o czym też dziś powiemy, odnalazłem te wątki, które zostały przedstawione w zbiorze przez Lidię Ostałowską i Dariusza Kortko. Wszystko się ze sobą połączyło i Szczepan Twardoch pisze w swojej książce o wyborach, których dokonywali mieszkańcy Górnego Śląska po zakończeniu I wojny światowej w czasie powstań śląskich i plebiscytu. I wyobraziłem sobie taką sytuację, że mamy oto trzech kolegów. Załóżmy, że jednym z nich jest twój powieściowy Wojciech, wcześniej Adalbert Czoik. On chce być wielkim Polakiem, ale ma sąsiada, który chce pozostać Niemcem. Ale są też tacy, jak na przykład Józef, czyli Zeflik, bodaj główna postać tej powieści, który nie chce być Polakiem, ale też nie chce być Niemcem, bo ci wykorzystują pracowników jego kopalni i bogacą się dzięki jego i ich pracy. On chce pozostać sobą, czyli Ślązakiem. Wiesz co, ja mam takie zdjęcie w jednym z rodzinnych albumów. To jest zdjęcie zrobione gdzieś w okolicach 1908-1910 roku. Na tym zdjęciu jest taka drobnomieszczańska rodzina z Zabrza. Po ubraniach widać, że taka średnio zamożna, powiedzmy, że przyzwoicie są ubrani i tak dalej, ale na pewno nie są bogaci. Taka zwykła śląska rodzina. I na tym zdjęciu jest czterech chłopców, tak w wieku od 10 do 17 lat. I trzech z tych chłopców było Niemcami. Jeden zresztą przez całe życie mieszkał w Berlinie, nie mówił słowa po polsku, zmarł w 1960 roku, w latach 60. A jeden z tych chłopców, najmłodszy, został Polakiem. Więc to nie musi być tylko trzech kumpli, to może być czterech braci, których, nie wiem, czy ich polityka rozdziela, nie wiem, czy to jest polityka, czy to nie jest coś innego. Taka decyzja, wiesz, potraktowanie narodowości jako rzeczy, którą się wybiera, rzeczy, o której się decyduje, a nie która jest ci przyrodzona, nie z którą się urodziłeś, jak nie wiem, jak z kolorem włosów czy oczu, prawda? To na pewno ma związek z polityką, ale też jeszcze z czymś innym. Jest coś, nie wiem, w tym akcie wyboru narodowości, wpisania się jakoś, to, że ja świadomie zostaję tym, a tym, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Ja jakoś to mnie interesuje mnie, co się w tym akcie traci i co się w nim zyskuje. Czego się trzeba wyprzeć, a do czego można się przyznać. Co się przyjmuje w siebie, co się z siebie odrzuca. To jest jakiś taki ciekawy moment po prostu egzystencjalny, tak mi się wydaje, dla człowieka. Taki akt, że czujesz, że możesz wybrać. Zwykle to się dzieje, jak się jest młodym człowiekiem, prawda? Jak się ma tam, nie wiem, 19-20 lat, to się robi coś takiego. Ale też wiem, że potem można też zmienić zdanie, bo takie historie też znam. Można zmienić to zdanie koniunkturalnie. Ze strachu na przykład, że cię zabiją i jestem ostatnim, który by potępiał kogokolwiek, kto zmienił zdanie na temat własnej narodowości ze strachu, że go zabiją, ale można też zmienić z innych powodów, przeróżnych, no. Złożone losy miejsca, w którym dzieje się akcja Dracha, to co los zgotował bohaterom tej powieści, to wszystko znajduje także odzwierciedlenie w strukturze książki i w jej języku. Morfina, ktoś powie, płynęła, porywała czytelnika, wciągała, a tu jest inaczej. Drach to jest książka szorstka, zmusza czytelnika do myślenia, przypominania sobie faktów, do liczenia lat, do dodawania, odejmowania, do na pewno większej uwagi. Powieść tak jest skonstruowana, z czym autor się zgadza, że nie ułatwia czytelnikowi życia. A gdy idzie o język, to także nie jest lekko. Mieszają się ze sobą polski, waser polski, śląski, którym mówią niektórzy bohaterowie Twardocha, niemiecki i rosyjski, to w części, która zaczyna się pod koniec II wojny światowej. Czasem trzeba sobie niektóre słowa przypominać, wrócić do czasów szkolnych. Choć Szczepan Twardoch mówi tak, można też sobie nie przypominać. Ona nie stawi oporu, ta książka, jeśli ktoś nie zna niemieckiego i po prostu przejdzie nad zdaniami, nielicznymi zresztą, które są napisane po niemiecku w tej książce, po prostu prześlizgnie się nad nimi, zobaczy, że jest zdanie po niemiecku i usłyszy tylko brzmienie języka, bo to o to chodzi. Te zdania nie są... Długo zastanawialiśmy się z redaktorem Popkiem, który jakby zarządzał redakcją tej książki i zrobił kawał dobrej roboty nad tą książką, naprawdę. Długo zastanawialiśmy się, czy dać przypisy. I jeśli dawać, to czy dać je do śląskiego również, czy tylko do niemieckiego? No więc najpierw pierwsza opcja była taka, że damy przypisy i do śląskiego, i do niemieckiego. No ale wtedy się okazało, że na co drugiej stronie byłby przypis. I to nagle, może to śmiesznie brzmi, ale to przestało wyglądać jak powieść po prostu, nie? I w końcu chyba dość odważnie zdecydowaliśmy, że tych przypisów nie będzie, że postawimy jednak po prostu na to wrażenie obcości. Uznaliśmy, że te zdania, które pojawiają się w innych językach, one nie są konieczne do, że tak brzydko powiem, nadążania za fabułą, prawda? Nad nimi można po prostu przejść, poczuć obcość, usłyszeć. Mnie już osobiście bardzo zależało, żeby w tej książce było słychać różne melodie, które wypełniały Śląsk wtedy językowo. Bo to jest po prostu ważny element świata przedstawionego, że mówiono w nim różnych językach, prawda? I ten moment, na przykład moment, w którym pojawia się język rosyjski w tej książce, nie byłby tak wyraźnie widoczny, nie byłby wprowadzeniem czegoś zupełnie obcego do tego świata, gdyby wcześniej nie pojawił się język niemiecki, śląski i tak dalej, i tak dalej. Tam dlatego się pojawia ten Sołżenicyn, Pruskie noce. Też się wahaliśmy, czy znaleźć przekład, bo ten poemat nie jest przełożony na polski, co jest dla mnie w ogóle czymś swoją drogą, będę to powtarzał ile razy będzie trzeba, jest swoją drogą dla mnie czymś no nieprawdopodobnym, niewiarygodnym, że taki poemat Sołżenicyna nie doczekał się swojego przekładu na język polski. Ja w ogóle nie wiedziałem o jego istnieniu bardzo długo i znalazłem go przez przypadek przy robieniu jakichś tam badań do Dracha. No i jeśli mogę tak powiedzieć, to no mnie to wbiło w fotel po prostu, jak to przeczytałem. To jest po prostu coś tak niezwykłego. Ja potrafię chyba też zrozumieć trochę takich psychologicznych powodów, dla którego to nie jest przełożone na polski. Bo to jest poemat o tym, jak Armia Czerwona zdobywa Prusy Wschodnie. I Sołżenicyn był wtedy radzieckim oficerem, że kapitanem czy porucznikiem, już nie pamiętam. I on rzeczywiście przeszedł ten szlak bojowy przez Prusy Wschodnie, więc on pisze to z punktu widzenia Rosjanina, nie oszczędzając nikogo. Nie oszczędzając Niemców, Rosjan, pisze z jakimś takim werystycznym... No prawdę pisze po prostu, okrutną prawdę. O sobie, o Rosjanach, o Niemcach, o wszystkich. Nie? Tam wszyscy są katami, wszyscy są ofiarami, ale dla mnie to było chyba najbardziej przejmujące świadectwo, jakie czytałem o wojnie w ogóle. A czytałem chyba sporo o wojnie. To ten poemat Sołżenicyna, coś niezwykłego. No. I bardzo chciałem, żeby się tam ten fragment znalazł. Ten fragment, który jest, no, który opowiada o tym strasznym, masowym gwałcie, który się tam dokonał, prawda? Jest na samym końcu. Krow za krow, a zup za zup. Diewki w babu, babu w trup. Krew za krew, ząb za ząb. Dziewczynę w kobietę, kobietę w trupa. Zamieniają w domyśli ci, którzy właśnie przyszli. Tam się tam wcześniej zastanawia, czy to była kompania, czy tylko Pluton, kto ją zamienił z dziewczyny w kobietę i w tym samym momencie z kobiety w trupa. No to jest wielka siła poezji, której proza nie ma. Napisać coś takiego, iloma? 10 wyrazami, 6 wyrazami. I chciałem, żeby to tam zabrzmiało, bo chciałem, żeby... Ja nie mogłem napisać o tym z perspektywy żołnierzy radzieckich, którzy weszli na Śląsk, bo ta książka jest jednak pisana z jakiejś dość intymnej perspektywy. Ale nie chciałem również jednocześnie, aby wchodzący na Śląsk żołnierze radzieccy byli czy tam sowieccy, wolę chyba to słowo, byli przedstawieni jako po prostu jakoś takie, nie wiem, krwiożercze bestie, które skądś przyjechały z Azji, horda z Azji, która zalała, bo im też należy oddać sprawiedliwość przy tych wszystkich okrucieństwach, które oni robili idąc, bo sprawiedliwość się wszystkim należy. Wszystkim należy oddać sprawiedliwość, jak się pisze. Ja nie mówię o takiej sprawiedliwości w wymiarze moralnym, czy w wymiarze już, nie daj Bóg, polityczno-moralnym, tylko o sprawiedliwości pisarza, o sprawiedliwości literackiej. I żeby im oddać tą sprawiedliwość, ja potrzebowałem tej perspektywy. I ta perspektywa Sołżenicyna z Pruskich nocy jest czymś takim, tak mi się wydaje. Trzeci rozdział czwartej części Dracha zaczyna się od cytatu z Sołżenicyna w oryginale i trzeba przyznać, to robi wrażenie. Zostańmy jeszcze przy języku, a w zasadzie przy językach. One się tu, o czym już mówił pisarz, przenikają i mnie się to osobiście, muszę przyznać, bardzo podoba. Szybko się wchodzi w ten świat, no, człowiek łatwo się uczy tej narracji wyjątkowej powieści. Ale Drach jest ważny w tej warstwie jeszcze z jednego powodu. Powieść napisana jest w części po śląsku. I czytelnik musi się z tym językiem, z tą gwarą, zależy kto jak na to patrzy, zaprzyjaźnić, uznać jej istnienie. Czy tego chce, czy nie? Nie po to zrobiłem, ale jeśli to ma również taki efekt, to bardzo dobrze, to mnie cieszy. Natomiast rzeczywiście nie po to zrobiłem, bo literatura nie do tego służy. Ja nie chcę, ale nawet gdybym chciał, to chyba nie umiałbym traktować powieści funkcjonalnie. Traktować powieści jako narzędzia do załatwienia jakichś spraw pozaliterackich. Powieść się do tego po prostu też nie nadaje. Są lepsze, dużo lepsze formy. No ale jeśli to również uświadomi komuś, że to naprawdę nie są tylko jakieś... że to nie jest zepsuta polszczyzna, albo śmieszny sposób mówienia, albo dziwny akcent, który ja też mam, jak mówię po polsku. No to jak ktoś będzie chciał, to usłyszę, jak ja mówię po polsku. Kiedy mówię po polsku, usłyszy, skąd ja jestem, nie? Teraz rozmawiamy w radiu, to się staram pilnować, ale kiedy się nie pilnuję, to wiesz, to pytanie zadaję, pójdziemy tam, zrobimy to i wiesz, słychać, nie? Pochylam o i tak dalej. No ale to jeśli dzięki tej książce ktoś się dowie, że jest coś dużo, dużo więcej, jest jakiś osobny świat językowy w ogóle, to bardzo fajnie. A tutaj bliskość, niewątpliwa bliskość tego języka do polszczyzny, to jest coś niezwykle wartościowego. Sándor Márai kiedyś strasznie się skarżył na to, na samotność węgierskiego pisarza. Że pisarz węgierski jest samotny w swoim języku, ponieważ żaden inny język go nie przypomina, prawda? Najbliżej to fiński, ale to fiński przypomina węgierski mniej więcej tak, jak polski przypomina sanskryt. One są ze sobą spokrewnione. Polski z sanskrytem też są spokrewnione, ale nie ma tu żadnej, wiesz, żadnego współbrzmienia, prawda? I właśnie pisał o tym, jak bardzo zazdrości pisarzom tworzącym w językach słowiańskich czy germańskich, którzy mogą się jakby przejrzeć, mogą przejrzeć swoją frazę, rytm swojego języka w języku innym, ale bliskim. Innym, ale podobnym. Ja zresztą usłyszałem już raz od pewnego profesora literatury takie podejrzenie, że on twierdził, że w mojej frazie, w tym jak ja piszę, jest coś innego, coś dziwnego i przyczynę tego widział w tym, że no, ja od dziecka mówię po śląsku. Jemu się bardzo podobała moja fraza, podobał mu się mój język, ale powiedział, że słyszy w niej inność, która jego zdaniem wynikała z tej mojej śląszczyzny. I być może jest w tym coś takiego, że to daje znajomość tak bliskiego słowiańskiego języka, daje jakieś takie trochę inne wejście w język. Mi na przykład było, wiesz, jak pisałem Wieczny Grunwald, łatwo wejść w staropolszczyznę dzięki śląskiemu. Bo się nagle okazało, że to, jak mówiono po polsku w XV wieku, bardzo przypomina to, jak się mówi po śląsku dzisiaj. Bo mniej więcej wtedy się gdzieś te języki rozdzieliły, w XIV wieku, nie? I w śląszczyźnie się bardzo dużo tej staropolszczyzny zakonserwowało. Mnie to w ogóle, wiesz, bardzo dużo daje jako pisarzowi, no. Od rachu najnowszej powieści Szczepana Twardocha mówimy dziś w Najwyższej Półki, rozmawiając z autorem, to teraz o czasie i o jeszcze jednym ciekawym zabiegu. Ta książka nie jest ułożona chronologicznie. Czasy się w niej mieszają. Każdy rozdział się zaczyna od wypisanych na górze dat zdarzeń w nim opisanych, przywoływanych. Często padają w twoim tekście stwierdzenia typu dokładnie w tym samym miejscu, w tej samej chwili, ale 93 lata wcześniej, 21 lat później, zmieniają się okoliczności, czas niby płynie, ale wszystko i tak się dzieje tak samo. Albo inaczej, ale w tym samym czasie. Ja spróbowałem wyobrazić sobie czas, który jest, a nie płynie. I historię, która jest, a nie płynie. Nie, w tym, nie tak, jak podpowiada nam codzienne doświadczenie, że to, co było, to było, to, co będzie, to będzie, a jest tylko to, co jest. Jest tylko ten taki nienamacalny w ogóle najkrótszy punkt, który mknie z prędkością sekundy na sekundę od przeszłości do przyszłości, prawda? Nawet jak mówisz słowo teraźniejszość, to zanim skończysz je mówić, to ono już jest w przeszłości. I chciałem wyobrazić sobie czas, który po prostu jest i nie wiem dokładnie po co, ale potrzebowałem tego. Wiedziałem od początku. To był jedna z pierwszych myśli na temat tej książki. To była taka, że ona nie może być opowiedziana chronologicznie, bo wtedy w ostatnim rozdziale to, co było w pierwszym, nie będzie już miało znaczenia. Tego już nie będzie, tego już nie będzie słychać. Będzie już tylko koniec. A ja chciałem, żeby wszystko było naraz. Może chodziło mi o jakąś ciągłość, może o tą powtarzalność rzeczywiście, bo tutaj jakby ten czas kołowy jest oczywiście w tej książce bardzo widoczny, prawda, że wszyscy żyjemy jakby w rytmie, który nam życie wyznacza i ten rytm tak naprawdę się nigdy nie zmienia jakoś, nie? I to jest obserwacja z jednej strony banalna, ale z drugiej strony taka, którą bardzo łatwo przeoczyć, więc może co jakiś czas warto sobie o tym pomyśleć, no, że tak naprawdę w świecie nic się nie zmienia, nie? To na zakończenie pierwszej części rozmowy ze Szczepanem Twardochem wokół jego nowej powieści jeszcze jedno ważne pytanie, kto wie, może kluczowe. Kiedy wpadłeś na pomysł, aby opowiedzieć historię twoich bohaterów głosem Dracha? I kim on jest, ten tytułowy Drach właśnie? Bo przyznam się, że z początku myślałem, że to Ziemia mówi, że to ona opowiada, aż doszedłem do momentu, w którym pojawił się cytat z Księgi Hioba. Przyjrzałem się temu dokładniej, temu, co po śląsku mówi jeden z twoich bohaterów, starzec, mędrzec. Tu myślę o Pindurze, który także jest jednym z bohaterów, który w pewnym momencie chce się spalić na stosie. I wtedy zrozumiałem, kto i dlaczego opowiada, kto i dlaczego wszystko widzi i wie. Ty jesteś, skoro zrozumiałeś, o co w tym wszystkim chodzi, no to mnie wyprzedzasz o całą długość, bo ja nie wiem. Ja nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Wiesz co, bo czy mówi Ziemia? Też, jasne, to też jest Ziemia. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos Ziemi jakoś spersonalizowanej, Ziemi jakoś ujętej. Też rzeczywiście behemota, nie? Czyli takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Nie bestii morskiej jak lewiatan, tylko tego smoka. Jest taki piękny obraz Williama Blake'a, Behemot i lewiatan. On jest ujęty, tak jak często u Blake'a, w formie takiej alegorii całego świata, uniwersum. Czyli, że są, wiesz, jest Bóg, nad nim są aniołowie i w takim kręgu, trochę jak yin i yang, jest behemot, który przypomina takiego właśnie, wiesz, ni to hipopotama, ni to nosorożca, jakąś taką lądową bestię ogromną, i nad nim opleciony jest taki właśnie bardziej gadziorybi, pokryty łuską lewiatan, nie? A pod nim jest piekło w ogóle i to jest cały świat. I ten obraz jakoś cały czas, długo miałem go, wiesz, na tapecie w komputerze, jak pisałem Dracha, on był jakoś dla mnie ten Blake ważny tutaj. Ja nie potrafię jakoś chyba wskazać momentu, w którym stwierdziłem, że ja chcę tą powieść tak opowiedzieć. Na pewno od samego początku potrzebowałem nieludzkiej perspektywy. Że ta książka nie mogła być opowiedziana z punktu widzenia ludzkiego bohatera, narratora, ani z punktu widzenia narratora jakoś emocjonalnie zaangażowanego w swoich bohaterów. Narrator musiał opowiadać o bohaterach tej książki z okrucieństwem, ale w tym sensie z okrucieństwem, nie z okrucieństwem, które się rozsmakowuje w czyimś cierpieniu, z okrucieństwem, które wynika z obojętności. On jest wobec nich obojętny i musiał być obojętny. On musiał mieć tą zupełnie taką zimną perspektywę i dlatego w tej książce pojawiają się też sarny czy świnia, żeby mocniej wpisać ludzi w porządek natury. Wpisać, nie, to złe słowo. Żeby pokazać ludzi w porządku natury. O. Ten obraz Williama Blake'a, o którym przed chwilą mówił Szczepan Twardoch, można w tej chwili zobaczyć na profilu facebookowym z najwyższej półki. Proszę tam zajrzeć przy okazji pozdrowienia dla tych, którzy są z nami na profilu. Powoli się zbliżamy do 30 tysięcy użytkowników. Tam też na naszym profilu z najwyższej półki do znalezienia słowa Dracha o porządku natury. A za kilka minut wrócimy do spotkania ze Szczepanem Twardochem. Minut do 22 ze studia Polskiego Radia Wrocław. W programie trzecim słuchają Państwo audycji o książkach. Z najwyższej półki. To teraz zaproszenie. Jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się kolejne, czwarte już spotkanie w ramach naszego cyklu Reporterzy. Tym razem Państwa i moim gościem będzie Wojciech Jagielski. Jeśli Państwo są zainteresowani, a polecam bardzo, to proszę się odezwać w tej chwili telefonicznie do Sylwii Hej, która jest przy Myśliwieckiej, 22 i 7 trójek. Jutrzejsze spotkanie z Wojciechem Jagielskim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. 22 i 7 trójek lub mailowo do mnie michał.noga@polskieradio.pl. Warto być z nami jutro. Wojciech Jagielski, 22 i 7 trójek, michał.noga@polskieradio.pl. A teraz czas na subiektywny przegląd nowości innych. Zaczyna Katarzyna Gąsińska. Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł, wydawnictwo Świat Książki. To jest książka, której bohaterem jest młody mężczyzna Jacek, który jest handlarzem narkotykami. Jacek to jest świetnie zbudowana postać. To jest człowiek, który ma wszystko pod kontrolą, który jest czujny, ostrożny, dla którego każda minuta jest cenna, bo każda minuta to jest możliwość straty lub zarobienia pieniędzy. On bez przerwy kalkuluje, bez przerwy obserwuje, poddaje analizie otoczenie i sytuacje, w których się znajduje. Nawet kiedy jedzie samochodem, bez przerwy zerka w lusterka, zapamiętuje twarze kierowców czy przechodniów. nie ufa technice. Pamięta adresy i numery telefonów, stara się nie zapisywać ich na żadnych tabletach, telefonach komórkowych. W pewnym momencie on traci tę kontrolę i ten jego długo wypracowywany system po prostu przestaje działać. Bohaterką tej książki jest także sama Warszawa, a właściwie jedna z wielu twarzy tego miasta. To jest twarz nocna, twarz niebezpieczna, ponura, ale także pełna ekscesów, zabawy i przemocy. I Jacek jest w tej Warszawie trochę jak taki drapieżnik, który doskonale zna swoje terytorium i doskonale zna swoje ofiary, czyli klientów, którym sprzedaje towar. I Jakub Żulczyk zabiera nas w podróż po tym wymiarze i ta podróż nie jest przyjemna, bywa szokująca czy wręcz odstręczająca, ale my z drugiej strony czujemy, że ta historia nas wciąga, że możemy bez żadnego ryzyka zanurzyć się w świecie, o którym tak właściwie nie wiedzieliśmy. I w tym wszystkim są też klienci Jacka, politycy, studenci, lekarze, to są gwiazdy telewizji, dzieci bogatych przedsiębiorców albo znużone życiem żony biznesmenów. To są ludzie, którzy w kryzysowej sytuacji są w stanie odmówić sobie jedzenia czy też dachu nad głową, ale zawsze znajdą środki, żeby kupić narkotyki. Jacek ma tych klientów codziennie, niemalże przez cały rok. A dlaczego Nowy Rok jest taki wyjątkowy dla klientów Jacka? No to tego się już można dowiedzieć z książki Jakuba Żulczyka, Ślepnąc od świateł. Mocna rzecz i świetna. Polecam i do przejęcia u nas Nowy Żulczyk. Bardzo proszę, książki@polskieradio.pl. A teraz coś klasycznego. Ważna rzecz. Mówi Marcjanna Bulik. Jack Kerouac, William Burroughs, a hipopotamy żywcem się ugotowały, wydawnictwo Czarne. Latem 44. Nowy Jork żył historią dramatyczną. Młody Lucien Carr zabił dużo starszego od siebie Davida Kramerera, człowieka, który kochał go miłością zabójczą. Kramerer przez wiele lat ścigał pięknego, młodego, o wyglądzie cherubina, swojego przyjaciela. Lucien Carr postanowił uciec od niego, zaciągnąć się na statek. Kiedy Kramerer się o tym dowiaduje, postanawia go zabić. Carr zeznaje potem w sądzie, że zabójstwo było w obronie własnej. Ta historia mogłaby się tutaj skończyć, gdyby nie to, że Carr był bliskim przyjacielem Kerouaca i Burroughsa. Kerouac pomagał mu właściwie w zatarciu śladów tego zabójstwa. Rok później postanowili napisać powieść. Każdy przyjmuje pseudonim. Burroughs staje się William Dennisonem, Kerouac Mike'iem Rajko. I jakby tworzą taką nitkę, która doprowadza do tego apogeum, do tej zbrodni. Opisują, jak jedzą, co robią. To są kolejne tygodnie, które opisują dokładnie to, co się dzieje, że następuje zbrodnia. Kerouac potem mówi, strasznie chciałem się dowiedzieć, jak to jest być mordercą. Dzięki tej książce dowiedziałem się, wszedłem w mózg mordercy. Przy okazji poznajemy fantastyczny Nowy Jork. Nowy Jork barów, hoteli, imprez, młodych dyskusji literackich. Ta książka jest nie tylko dokumentem bitników, ale także ważnym dokumentem Nowego Jorku. Ach, to miasto. Kultowa powieść już jest. Mam egzemplarze dla Państwa. książki@polskieradio.pl. A w naszym studiu w Radiu Wrocław, skąd dziś nadajemy gość, pani Beata Gigiel, Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 23 za nami, skończyły się 5,5 godziny temu i znowu sukces. Znowu, jeśli chodzi o frekwencję, podobno rekord. Tak, ze wstępnych obliczeń wynika, że około 35 tysięcy, być może trochę więcej, to jeszcze będziemy szacować i dokładnie podamy liczby. Bardzo się cieszymy, że... Przed rokiem było 30, dodajmy, czyli ponad 5 tysięcy osób więcej. Tak, rzeczywiście wydawcy to zauważali także, że jest więcej publiczności, no zniknęły książki. Bardzo wielu wydawców miało już dziś po południu kłopoty. Przerzedzone półki, tak, plakatami się ratowali, zaklejali. Jeden z autorów nie mógł podpisywać, ponieważ zabrakło książek. Nie wiem, czy tak bardzo mało przewidujący był wydawca, czy po prostu książek zabrakło po spotkaniu po prostu. Także bardzo się cieszymy. Na dole można było takie sceny zaobserwować, że ludzie fotografowali się pod naszym łukiem z książek, z molami. Przychodzili na spotkania autorskie. Bardzo się cieszymy. Wczoraj na spotkaniu z Andrzejem Stasiukiem było około 200 osób, także przenieśliśmy do dużej sali sesyjnej to spotkanie, żeby był większy komfort dla czytelników. Tłumy też były na spotkaniu z Olgą Tokarczuk, przypomnijmy. Tłumy były na spotkaniu z Olgą Tokarczuk. Dzisiaj Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk podpisywali swoje książki, także bardzo dużo czytelników przyszło i cieszymy się z tego powodu, bo jeśli są czytelnicy, to żyją targi, prawda? Padła informacja, że na górze, przypomnijmy, że targi odbywają się w budynku dworca kolejowego od 2 lat. Znowu się sprawdził. Znowu się sprawdził, mimo pewnych niedogodności zapewne dla publiczności, jeśli przychodzi dużo ludzi, momentami robi się zator, ale to chyba dobrze. Widzieliśmy tam i małych czytelników, dzieci, dorosłych i ludzi starszych, ponieważ było dużo spotkań poświęconych Wrocławiowi, historii Wrocławia. Wiem, że zabrakło książki Festung Breslau, nowej brytyjskiego dziennikarza. Było kilku przewodników miejskich, jak widziałam, byli ludzie nauki, byli stali czytelnicy, którzy przychodzą, z którymi się witamy, rozmawiamy, kierujemy ich na stoiska, o które pytają. Kilku wydawców powiedziało, że we Wrocławiu ludzie przychodzą i wymagają, wiedzą, czego szukają, często o książkach dyskutują, także nie są to przypadkowi też ludzie, którzy przychodzą i po prostu oglądają, pytają o radę i tak dalej, tylko właśnie przychodzą, już wiedzą, jakich tytułów oczekują. To mają łatwiej, bo to dobry moment. Targi książki we Wrocławiu, zamknięcie roku, podsumowanie 12 miesięcy, więc wszystko to, co najlepsze, najważniejsze leży. Można wziąć, kupić. Tak, oprócz nowości oczywiście. I część wydawców przywozi także te książki, których nie ma już w księgarniach, więc to jest też jedyna okazja, żeby nadrobić zaległości, prawda? To dziękujemy za gościnę. Do zobaczenia za rok. Za rok 24. Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Tutaj w tym pięknym mieście pani Beata Gigiel była państwa i moim gościem. Dziękujemy. Dziękujemy. A my za chwilę w audycji z najwyższej półki wrócimy do Dracha. Gościem z najwyższej półki dziś, przypomnę, jest Szczepan Twardoch. Mówiliśmy kilka temu o tym, kim jest tytułowy bohater, ten, który opowiada, Drach. I na chwilę jeszcze na boku, zostawiając śląską sagę, konkretne losy konkretnych postaci, patrzę na tę powieść też jako na rzecz filozoficzną, bo to, co mówi Drach, kiedy wjeżdżają w jego ciało górnicy, by wydobyć węgiel, gdy rozsadzają je od środka, gdy kolejne pokolenia grzebią w nim swoich najbliższych. To, co mówi ustami Dracha starzec mistyk, a później także Józef, jedna z najgłówniejszych postaci, najważniejszych postaci tej książki, ten, który siedzi przez pewien niekrótki czas w kopalni. To, co oni wszyscy mówią, jest odarciem ludzkiego jestestwa z jakiejkolwiek wyjątkowości. Tak. Tak. Od kiedy pojawiło się chrześcijaństwo w Europie, to przywykliśmy myśleć o tym, że jakimś celem czy spełnieniem ludzkiego życia jest wyjście spod władzy porządku natury. Na tym polega wiara w odkupienie, prawda? Że możemy porządek natury przekroczyć i z porządkiem natury związane jest pojęcie grzechu i tak dalej. Bardzo podobne myślenie jakby z chrześcijaństwa przejęło myślenie lewicowe. Czy w ogóle całe nasze myślenie. Nie tylko lewicowe, jakoś te tradycyjnie prawicowe jakoś też, prawda? W tradycyjnie prawicowym myśleniu europejskim było chrześcijaństwo, które człowiek wychodził z porządku natury, a w myśleniu lewicowym, no człowiek już po prostu nie potrzebuje do tego Boga. Sam się odkupi. Na tym polega wiara w postęp. Sami się możemy przebóstwić, sami możemy wyjść z natury i transhumanizm współczesny to też jest wiara po prostu w to, że człowiek może wyjść nawet z ciała, że może się wyrwać z tej strasznej władzy ciała, z tej strasznej tyranii ciała, której jesteśmy poddani. A ja chciałem napisać Dracha z innej perspektywy, z takiej pogańskiej perspektywy, w której człowiek jest po prostu w naturze jak zwierzęta i kamienie i drzewa i tak dalej. I to nie dlatego, to nie jest jakiś manifest mojego, nie daj Bóg, światopoglądu. Czy to nie wynika z tego, że ja tak uważam, że tym właśnie jesteśmy? Ja nie wiem, co ja uważam. Ale w tej książce chciałem, że potrzebowałem tej perspektywy. Potrzebowałem takiego spojrzenia, nawet jeśli to nie jest moja perspektywa. Wielu jest w twojej nowej książce bohaterów. Pochodzą z różnych, tak to nazwijmy, stanów społecznych. Różnie się identyfikują. Są Polakami, Niemcami, Ślązakami, ale gdy o nich piszesz, lub inaczej, gdy Drach o nich opowiada, to cokolwiek im się zdarzy, to i tak, jak mantra, Drach na końcu powtarza, ale to nie ma znaczenia. Tak, i tu jest moment taki, w którym może nawet posunąłbym się do wyjaśniania swojej książki, co wydaje mi się horrendalne jakoś oczywiście i w ogóle to jest ostatnia rzecz, jaką pisarz kiedykolwiek powinien robić, wyjaśniać swoją książkę. Natomiast słowo znaczenie, te nie ma znaczenia, nie oznacza tutaj, że nie ma żadnej ważności, nie jest ważne. Tutaj chodzi mi raczej, że niczego nie oznacza. Ale niczego nie oznacza nie brzmi dobrze po polsku. Ale to nie ma znaczenia, to jest ładne zdanie po polsku, które ma ładną melodię, a zdanie ale to niczego nie oznacza ma okropną melodię, jakby ktoś po szkle nożem jeździł, więc musiało być, ale to nie ma znaczenia. Ale to właśnie chodzi o znaczenie w sensie, że to niczego nie oznacza, a nie, że to nie jest ważne, bo ważność już jest jakąś kwestią subiektywną i tutaj dla postaci tej książki to, co się w niej dzieje, no bez wątpienia było ważne, prawda? Więc w tym sensie miało znaczenie. A wiele jest postaci w Drachu. O Józefie, czyli Zefliku, już mówiliśmy. On zdaje się być najważniejszy. No bez wątpienia zajmuje najwięcej miejsca. Więc w tym sensie chyba jest rzeczywiście najważniejszy. Dalej jest no, Nikodem, który jak już tą książkę, wydaje mi się, spina i podsumowuje. Ale ja mam szczególny sentyment do dwóch postaci kobiecych w tej książce. Do Waleski i do Geli. Mimo, że dużo mniej miejsca jest im poświęcone. To są mi to jakoś postacie, które przy powtórnej lekturze tego, przy redakcji tej książki, wydały mi się jakoś ważne w niej chyba właśnie. Ważne. Mimo, że nie poświęcam im tyle miejsca, co Józefowi, jednak ważne. Coś chyba ważnego się przez nie mówi, mi się wydaje. Wracamy zatem do sagi i wyjaśnijmy. Nikodem to współczesny nam prawnuk Józefa, wzięty architekt, który na własne życzenie komplikuje sobie życie. Waleska to żona Józefa, przez większość życia samotna. Gela to synowa Józefa, żona Ernsta. Coś się ważnego przez te kobiety w postaci mówi, zauważa Szczepan Twardoch. Przez opowieść o ich losach mówi się o Śląsku, o tradycji, o rodzinie. Ale w tej książce można też znaleźć i takie słowa. Śląskie kobiety godzą się na swój los. No to niczego nie oznacza. To niczego nie oznacza. No to po prostu pisałem książkę, w której występują 20-wieczne Ślązaczki. I gdybym napisał, że one się nie godzą na swój los, to bym napisał nieprawdę, głęboką nieprawdę. I ja przecież, bo to już nie dotyczy pokolenia mojego, to już też nie dotyczy w jakiejś mas pokolenia moich rodziców, ale ja znałem wiele śląskich kobiet z pokolenia moich dziadków i ten taki absolutny fatalizm ich, i to nie jest taka zgoda, wiesz, jakoś zakorzeniona w patriarchacie. Taka zgoda na swój los. To jest coś dużo szerszego, bo to nie jest tylko zgoda na swój los, że nie wiem, byda siedziała w domu, nie, i byda innoważyła, ja prała. To nie chodzi tylko o to, o jej relacje, wiesz, z mężczyzną, z mężem, z rodziną i tak dalej. To jest również zgoda na to, że mi przyjdą i zabiorą chłopców do wojska. To jest również zgoda, z tym, że oczywiście nie chodzi mi tutaj o jakąś entuzjastyczną zgodę, że nie chłopcy idą walczyć za ojczyznę. Pogodzenie się z tym, że przyjadą mi czołgiem na podwórko i będą coś tam robić. A co wydaje mi się być ważne, to też to, że kiedy w styczniu 45 roku, czy tam w części w grudniu 44 roku na Górny Śląsk wjechały sowieckie czołgi, to wojna na Górnym Śląsku pojawiła się po raz pierwszy od... Było trochę jakichś tam, ale naprawdę trochę działań wojennych w 860 roku, ale to były takie, wiesz, tam wojnie prusko-austriackiej. To było praktycznie nic, no, to była jakaś wycieczka i tak dalej, więc tak naprawdę prawdziwej wojny na Śląsku nie było 200 lat. Nad Górny Śląsk nie dolatywały nawet amerykańskie bombowce, więc nie było nawet bombardowań, więc dużo część III Rzeszy się ewakuowała na Górny Śląsk. Więc jak ta wojna się pojawiła, to ona się pojawiła, no to nikt z żyjących nie pamiętał wojny w 40 roku. Oczywiście te wojny przychodziły na Śląsk w tym sensie, że zabierały śląskich chłopców i oni już nie wracali, ale nie było ich tutaj na miejscu. A jak ona się pojawiła, to no, śląskie kobiety ją jakoś przyjęły właśnie z takim... To pogodzenie się, to takie fatalistyczne pogodzenie, w nim jest często też coś bardzo heroicznego, niebiernego, o, że to nie jest akt bierności, nie? To nie jest akt gnuśności, tylko raczej odwagi zmierzenia się z losem. No. I chyba po to piszę książki. Dlatego, że nie umiem tych rzeczy powiedzieć tak po prostu. No. Teraz o pewnym szczególnym w powieści dla powieści miejscu. To szpital dla umysłowo chorych w Rybniku, do którego trafia aż trzech bohaterów powieści. Najwięcej czasu, to przynajmniej wiemy z Dracha, spędza tam Józef, który poddawany jest eksperymentowi, o którym głośno było w czasach międzywojnia, leczeniu metodą trwałego snu. Strasznie mi się spodobała w ogóle ta fraza, leczenie metodą trwałego snu. Mogę nawet powiedzieć, że przez pewien czas wahałem się, czy to nie będzie tytuł całej książki, leczenie metodą trwałego snu. Nawet przygotowaliśmy w wydawnictwie próbną okładkę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało na okładce. No ale nie wyglądało dobrze. Jeszcze by w Empikach książka wylądowała na dziale z poradami. O co chodziło w tej metodzie, nie zdradzimy, choć zapewne można się domyślić. Ale zostańmy przy i w Rybnickim szpitalu. Scena jego odbicia przez wojska radzieckie, przedstawiona w Drachu, jest świetna, piękna i okrutna zarazem. To odbicie szpitala to jest, tutaj już to zrobiłem z największą starannością i przeczytałem wszystkie relacje o tym. Było to dość trudne, bo te relacje były sprzeczne. To nie jest duży kawałek książki, a poświęciłem mu chyba najwięcej czasu z wszystkiego, żeby to opowiedzieć jak najdokładniej. I to jest opowiedziane, znaczy w tym nie ma fantazji, w tym nie ma zmyślania w ogóle. To mniej więcej rzeczywiście tak wyglądało. Nawet część nazwisk jest tam autentyczna. Cała dynamika tego, no tej powiedzmy sobie bitwy czy potyczki o szpital psychiatryczny w Rybniku została oddana według mojej najlepszej wiedzy na temat tego, jak to rzeczywiście wyglądało w styczniu 1945 roku. A wyglądało strasznie. W ogóle szpital psychiatryczny w Rybniku, ja mieszkam niedaleko, 10 kilometrów od tego szpitala. Często zresztą przejeżdżam obok. Cały ten szpital jest wyjątkowo ponure miejsce. Z czerwonej cegły zbudowany, jak z gry komputerowej, czy z horroru Arkham Asylum, czy coś takiego. I na wysokim ceglanym murze, który otacza ten szpital, do dzisiaj są ślady po kulach, które można sobie ręką po nich przesunąć i do dzisiaj widać jakby strefy ostrzału, które części były ostrzeliwane, które nie, na murach budynków tak samo. Ten szpital, kiedy zacząłem o nim czytać, dawno temu, jeszcze przy okazji morfiny, miałem jakieś pierwsze myśli, bo coś tam musiałem poczytać do morfiny o tym szpitalu, to wtedy zrozumiałem, że został wybudowany w wyjątkowo nieszczęśliwym dla pacjentów miejscu. Ponieważ on został zbudowany w takim, mówiąc najprościej, miejscu strategicznego wejścia do Rybnika. Więc ktokolwiek, kiedykolwiek chciał zdobywać Rybnik, to musiał przejść przez ten szpital. I na terenie tego szpitala walki były w czasie powstań dość zacięte. We wrześniu 1939 roku nieco mniej zacięte, bo tam to szybko się wydarzyło, ale były. A potem w 1945 roku. A w 1945 roku no nie ewakuowano pacjentów. Niemcy ich po prostu zamknęli. Personel ich po prostu porzucił bez jedzenia, bez niczego. A na dodatek wybudowano ten szpital na starej mogile z czasów wojen husyckich. Dosłownie pod, jak kopano fundamenty pod ten szpital, to wydobyto kości, wiesz, kilkuset ludzi, których tam pochowano po bitwie z XV wieku. No i przeniesiono te kości kawałek obok. No więc jest to miejsce, w którym ludzie zwykli umierać. Coś mnie w tej takiej cykliczności, powtarzalności tego miejsca, no musiałem o tym napisać. A potem, czytając o tym, znalazłem wspomnienia człowieka, który mieszkał w Rybniku wtedy. Był chłopcem kilkunastoletnim i oglądał jakby to zdobywanie tego szpitala i widział potem tych pacjentów psychicznie chorych, którzy się tam jakoś wymykali, próbowali uciec i najczęściej ginęli na polu, które oddzielało szpital od zabudowań, ponieważ no, obie strony do nich strzelały, i Niemcy, i Rosjanie, no, ale część tam przechodziła między zabudowania i w tych koszulach w tym styczniu zamarzniętym chodziła między budynkami i prosiła o jedzenie, czy tam dopominała się o jedzenie. Nie? I jak to przeczytałem w tych wspomnieniach, napisane takim bardzo prostym, bardzo przejrzystym językiem, to zrobiło na mnie wrażenie ogromne. Wiedziałem, że ja muszę to napisać w powieści, bo to było coś, naprawdę. Wróćmy jeszcze do początku rozmowy. Przypomnę, że gościem z najwyższej półki jest Szczepan Twardoch. Czy rodzinne, te z Górnego Śląska opowieści pomagały, czy przeszkadzały ci w pisaniu? Odpowiedź na to pytanie wydaje mi się dość złożona, bo ta książka jest ulepiona z tych opowieści. Ta książka jest absolutnie fikcją, w całości jest fikcją. Żaden z bohaterów tej książki nie odpowiada bezpośrednio żadnej żyjącej lub martwej osobie, ale z drugiej strony ja prawie niczego nie wymyśliłem do tej książki. Niczego nie musiałem, niczego nie zmyśliłem. O. Prawie wszystko, co się dzieje w tej książce, kiedyś się jakoś, tylko komuś innemu, w inny sposób, trochę inaczej, ale działo. Więc w tym sensie rodzinne, i zresztą nie tylko rodzinne, bo to nie są tylko opowieści, które słyszałem od, nie wiem, od rodziców, dziadków czy kogoś, to są również opowieści, które, wiesz, zasłyszane od przyjaciół, znajomych i tak dalej, w ogóle od kogoś, od ludzi na Śląsku, nie? Jeszcze dawno temu, jeszcze jak byliśmy w liceum, czyli w ubiegłym stuleciu, w ubiegłym tysiącleciu nawet, w ubiegłym tysiącleciu, kiedy byliśmy w liceum, chodziliśmy z kolegą do takiego, dwóch takich dziadków było w stanicy, w takiej miejscowości zaraz obok Pilchowic. I jeden służył w Kriegsmarine, a drugi był u Rommla w Afryce. I w przeciwieństwie do większości Ślązaków, którzy o takich rzeczach nie mówią, tych dwóch to były dwie straszne gaduły. A nas interesowały czołgi, okręty wojenne i tak dalej, więc chętnie tego słuchaliśmy. No i tak przychodziliśmy do nich, bo nie wchodziliśmy do nich do domu, nikt nas nie zapraszali. Staliśmy przy płocie, a oni nas stali z drugiej strony tego płotu i snuli te swoje, wiesz, opowieści, z których połowa była zmyślona oczywiście. Tu już się szybko połapaliśmy, że dziadkowie bardzo chętnie fantazjują tutaj, mając wdzięcznych słuchaczy. Ja tych opowieści wszędzie słyszałem mnóstwo, więc z nich tą książkę zrobiłem, ale rzeczywiście one w jakimś sensie też przeszkadzały, bo to, jak pamiętamy przeszłość, dużo więcej nam mówi o naszej teraźniejszości niż o przeszłości. Za każdym razem, kiedy historia zostaje opowiedziana, ona się mikroskopijnie zmienia. A za każdym razem, kiedy ona zostaje zapośredniczona, kiedy ktoś ją opowiada tobie, a ty ją opowiadasz komuś, ona wtedy się zmienia zupełnie, ona się zmienia przez ciebie, ty ją przez siebie filtrujesz. Więc ja wiedziałem, że te historie, które ja słyszę od bliskich, od znajomych, od przyjaciół, że to nie są historie, które się działy, że to są historie, które się dzieją, ale niektóre się działy. I ja tej książce trochę próbowałem im spojrzeć, wiesz, przez ramię.